Seme ki nanga, seme ki pardon, oyoka moto. Talaka na miso, seme ki taliyote. Makambo yanga na musaka yoyo. Tolingani mingi, tozali na ye libala uo. Kokota kate okotika la nasoni wo na ebiye kuzali bandeko solo nga na leki na yo sukateli wa semeki nanga semeki pardon oyoka moto talaka na miso semeki tali yo te. Makambo yanga na musaka yoyo. Tolingani mingi. Tozali na ye libala uo. Tusito meseni. Kokota kate okotika la nasoni uo. Na yebiye kozali bandeko. Solo nga na leki na yo. Sukateli wa. Meki kokota kate yo musalo traka na miso senga nyoso lingi semeki nanga. Semeki pardon, oyoka moto. Talaka na miso, semeki taliyote. Makambo yanga na musaka yoyo. Tolingani mingi. Tozali na ye libala uo. Tusito meseni. Kokota kate okotika la nasoni uo. Na ebiye kuzali bandeko solo nga na leki na yo sukateli wa Maria yonde motema e. Yo mama na mwana e, na kitoko ya teyes. Yo moko banga elamba, nyoso kosalanga ezali mpo ya bolingo. Ya solo zoro ye lobite, oyebisaki ye, olingi kate na liwa. Na komise kotala na miso. Maria, yo nde motema nanga, Maria yonde motema e, yo mama na mwana e, na kitoko ya teye, yo moko banga elamba, nyoso kosalanga ezali mpo ya bolingo, yo solo zoro ye alobite, oyebisaki ye, olingi ngate na liwa, na komise kotala na miso. Maria, yonde motema nanga. Thank you. Thank you.